hatiku meragu, suara hatiku membisu, kenapa angki yang keresah akan sesuatu telah tiada. Kurindukan suasana baru, harapan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri untuk mengganti yang telah pergi.